Ողջույն հայրենակիցներ, այսօր փետրվարի 19-ն օրը 2:07-ի։ Տարաբնույթ սյուժեներով եւ հաղորդումներով ձեզ է ներկայանում Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրը։ Խոսափողի մոտ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում 3 խնձոր տիկնիկային շրջիկ թատրոնը հիմնադրվել է Թաթիկյան ամուսինների կողմից Շուշիում։ Քնար Բաբայանի հետ զրույցում Գոհար Թաթիկյանն է պատմում Շուշիի թատրոնի հետ համագործակցության մասին։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից ներկայացնելու է մեր աշխատակից Մարգարիտ Աղուշունցը։ Խաչմերուկ հաղորդաշարի շրջանակում այսուհետ պատուհանի մոտ շարքում հաջողության իրենց բանաձևը կներկայացնեն մարդիկ, ովքեր փորձով ու գործով են ձևակերպել այն։ Այսօրվա մեր առաջին պատուհանը կբացի Արցախի հանրային հեռուստատեսության օրլրատվական ծրագրի գլխավոր խմբագիր Սամվել Բալայանը։ Վան Մովիկովի սյուժեն։ Օրվա եթերաժամը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ 3 խնձոր շրջիկ թատրոնի հիմնադիրներ Թաթիկյան ամուսինները նորից Շուշիում են։ Խանդամիրյանի անվան դրամատիկական թատրոնի հետ համատեղ նոր տիկնիկային ներկայացում են պատրաստում։ Գոհար Թաթիկյանն է պատմում Շուշիի թատրոնի հետ համագործակցության մասին։ Շուշիի նորից եկանք Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոնի տնօրեն Աշխեն Հարությունյանի հրավերով։ Պետք է այստեղ տեխնիկայի նոր ներկայացում բեմադրենք Վինի Թուխը, բայց մենք նյութը վերցրեցինք, ավելի շատ կերպարները Էդգարը նոր պիես գրեց, որը կոչվեց Վինի Թուխի ծննդյան տարեդարձը։ Ավելի շատ գործողությունը կատարվում է Թուխի տանը, Թուխի ծննդյան առիթով են հավաքվում ու այն նվերը, որ պիտի թուխը ուզի, չկա ոչ մեկը, չի բերել ու պիտի գնան այդ նվերի հետևից։ Գաղտնիքները չբացեմ, մարտի 21-ին կլինի պրեմիերան թատրոնի միջազգային օրվա կապակցությամբ, եւ այդ տարիթով թատրոնը շատ սիրուն անակնկալներ ունի երեխաների համար, նաեւ մեծահասակների։ Փորձերը մի ամիս արդեն կլինի, սկսել ենք տիկնիկները, ես եմ պատրաստել էլի, պլանշետ եւ մապետ խառը սիրուն տիկնիկներ են, որտեղ եւ բերաններն են օգտագործվում տիկնիկների եւ մարմնի մնացած մասերը։ Փորձել ենք հիմնականում շեշտը դնել ավելի փոքր հանդիսատեսի վրա, որովհետև թիրախային խումբը հենց այդ փոքրիկներն են, հատկապես մանկապարտեզի երեխաները, ու շատ պարզ սիրուն պատմություն, որ իրենց համար հետաքրքիր լինի, գունեղ լինի, անթադ ինչ-որ տեսարաններ փոխվեն, թեթև իրենց համար, որ իրենք է հավեսով նայեն։ 3 խնձոր տիկնիկային շրջիկ թատրոնը Թաթիկյան ամուսինները հիմնադրել են 2014 թվականին Շուշիում, 2017-ին նրանք ժամանակավորապես տեղափոխվեցին Երևան։ Գոհարն ասում է, որ տեղափոխվելուց հետո անգամ շարունակում են համագործակցությունը Խանդամիրյանի թատրոնի հետ։ Սա արդեն 3-րդ ներկայացումն է։ Առաջի համագործակցությունը 16-ի Աշունը եղավ, էլի Էդգարը նոր պիես գրեց Մեր տունը, բայց իրենց երեխեքից մեկի Լիլիթի պատմվածքի հիման վրա ինքը պիեսը կառուցեց։ Այս մի պիեսն է գործնել աղբամանի մասին, ով ամբողջ բակը իրենով էր արել գրավել էր, ու այնտեղ Շունն ու կատուն, որ պիտի այնտեղ ապրեն, պիտի մաքրեն, նոր ապրեն, էլ այդպես աղբամանի ու այդ իր ընկերների վեճներ մաքրության թեման էր մի խոսքով։ Իմիջալոս մի գաղտնիք բացեմ, այդ միտքը թատրոնին տվել էր հենց Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը, երբ մի առիթով բարձրացել էր Շուշի եւ տեսել էր, որ աղբ կա, մաքուր չեն պահում քաղաքը, բարկացել էր այսքան արվեստագետներ կան Շուշիում, ու ոչ մեկը չի կարողանում բարձրացնել դրա մասին, այդտեղից միտք էր ծագել։ Այդպես հետո տնօրենը մեզ դիմեց, այդ պրոյեկտը իրականացրեցինք։ Երկրորդ ներկայացումը Ձնեմ արթը, որը նաեւ մեր 3 խնձորում ունենք այդ նույն ներկայացումը, ինքն կան հավես ներկայացում էր, լավ երեխեք նայում են, որ որոշեցինք այս թատրոնում էլ այդ ձնեմարթը անել, էլի նոր տիկնիկները պատրաստեցինք, մեկ կերպար փոխեցինք, էլի այստեղ խաղացին, եւ հիմա թատրոնը ունի խաղացանկում եւ ամեն նոր տարվանը երևի կխաղա։ Երևանում էլ Թաթիկյան ամուսինները աշխատում են շրջիկ թատրոնի կոնցեպտով։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում հասցրել են ներկայացումներ խաղալ Երևանի մի շարք կրթական հաստատություններում, Եղեգնաձորում ու Գավառի պետական թատրոնում։ Հայաստանում մի քիչ ավելի ոնց որ ծրված լինես այդ առումով, այստեղ կարողանում ես լավ կենտրոնանալ։ Այնտեղ հիմնականում Երևանի տիկնիկների թանգարանում էինք, ամեն ուրբաթոր նոր ներկայացում են խաղում, ուղղակի ի տարբերություն Արցախի ներկայացումների, այնտեղ հիմնականում ինտերակտիվ ներկայացումներ ենք անում, այսինքն դա ինչ է իրենց ենթադրում, որ երեխաները ծանոթ հեքիաթին իրենց մոտեցումն են ցույց տալի, իրենք կարող են ընթացք փոխել, իրենք կարող են վեճի մեջ բռնվել եւ ապացուցել իրենց ճիշտ լինելը կամ չկարողանալ անվանան այդպես էլ ապացուցել։ Եվ այդ առումով հետաքրքիր էր, որ ասենք երեխաների մոտ այդ երևակայությունը զարգացնում, իրենք շատ անսպասելի բաներ էին անում եւ մեզ համար էլ էր էլի անսպասելի, հետաքրքիր թե ինչով պիտի վերջանա այդ ամեն ինչը, հատկապես ամռանը, երբ որ շատ տուրիստներ կային Երևան, այլ Դուբայից, այլ Մոսկվայից, ասենք այդ երեխաները շատ հետաքրքիր էին ու շատ հավես էր անցնում։ Որ ասեմ, շատ են շրջել Հայաստանի գյուղերով, մարզերով, չէ, հիմնականում Եղեգնաձոր, այն էլ իմ ծննդավայրն էր, ասենք այդպես գնացինք ամուտել էր էլի, որտեղ ասես չեն խաղացել, իմ ծննդավայրում չենք եղել, այդպես մի քանի ներկայացում խաղացինք ու եկանք, բայց հիմնականում կենտրոնացված Երևանում, տարբեր մշակույթի կենտրոններ, մասնավոր դպրոցներ, մանկապարտեզներ հրավիրում էին ու գնում խաղում էինք։ Բայց ավելի շատ ես կարոտում եմ մեր երեք խնձորին, այն որ շրջում էինք, այն որ ինչերի միջով ասես չէինք անցնում, այդտեղ ամեն ինչ շատ կանոնակարգված է, գնում, խաղում ես, գումարդ վերցնում, սուսպուս գալիս ես, այդ կայֆը չկա էլի, իսկ այստեղ ուրիշ էր, կարոտում եմ ճիշտ ասած։ Գոհարը կարոտով է հիշում երեք խնձոր թատրոնի հյուրախաղերն Արցախյան գյուղերում, խոսելով առաջկա պլանների մասին, նա ճիշտ ապում փակագծերը բացել։ Այ պլանները կախված են մի քանի ծրագրից, որոնք կարող են շրջադարձային լինել մեր կյանքում, բայց չեմ ուզում դեռ ճակերտները բացել։ Եթե դրանք չլինեն, որոշել ենք հիմնականում, ճիշտ է կատակով ասեցինք, շրջիկ թատրոն, բայց այնպես տարվեց, որ մեր կյանքն է շրջիկ դարձավ ու մարզից մարզ այսպես շրջում ենք, հա, Միջալյոց Գավառի Պետական թատրոնում էլ երկու ամսով աշխատեցինք, նոր եկանք Շուշի։ Հիմա եթե այդ իմ ասած ծրագիրը չլինի, ելի այսպես մարզերով որոշել ենք մանգալ ու սենց կամաց-կամաց Հայաստանում ես համար բացահայտել։ Դուք լսեցիք Քնար Բաբայանին։ Ով ունի հաղթողի հոգի, ում սիրտն է դա, բացելու է նրա դիմաց դռները փակ, քայլ արագ գնա առաջ, բաց երկինքը ջինջ, հավատա, որ այս կյանքում չկա աննարի ոչինչ, քո երազանքը պիտի իրականանա, ամբողջ աշխարհ Տեղական ժամանակով 15:30 այժմ լսեք մշակութային լուրեր, ձայնասրահում է Մարգարիտա Ղուշունցը։ Ամերիկացի հետազոտողների խումբը սկանավորման նոր տեխնոլոգիա կիրառելով բացահայտել է իսպանացի գեղանկարիչ Պաբլո Պիկասոյի գլուխգործոցներից մեկի տակ թաքնված շերտը։ Խոսքը աղքատ աղջիկը կտավի մասին է, որի վերջին յուղաներկային շերտի տակ հայտնաբերվել է Բարսելոնայի բնապատկերներից մեկը, որը նկարիչն օգտագործել է որպես հիմք նոր կտավի համար։ Այն պատկերվել է նրա ստեղծագործական կյանքի խոր փուլերից մեկում։ Կտավի տակ թաքնված բնապատկերը հավանաբար ստեղծվել է ուսանողի կողմից։ Պիկասոն օգտագործել է 90 աստիճան անկյան թեքությամբ և սարերի ուրվագծերը դարձրել է նստած կնոջ մեջքը։ Տիբեթի ինքնավար շրջանի մայրաքաղաք Լհասայում գտնվող Ջոկհանգ բուդդայական տաճարն ու վանքը, որոնք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության մաս են կազմում, բռնկվել են։ Հրդեհի բռնկման պատճառը դեռևս անհայտ է։ Հրդեհի բարդության աստիճանը գնահատվում է համեմատաբար բարձր։ Նշվում է, որ վանքի տանիքը կարող է վնասված լինել։ Տուժածների մասին տեղեկություն դեռևս չի ստացվել։ Ջոկհանգ վանական համալիրը, որի շինարարությունը սկսվել է 639 թվականին, համարվում է Լհասայի հոգևոր կենտրոնը և ամենասուրբ վայրը Տիբեթում, ուր բազմաթիվ ուխտավորներ և արտասահմանցի զբոսաշրջիկներ են ժամանում։ 2000 թվականին վանական համալիրը պաշտոնապես ներառվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության ցանկում։ Հայտնի է դարձել Օսկար մրցանակաբաշխության ժամանակ մրցանակների հանձնման արարողության մասնակիցներից առաջին խմբի անունները։ Բեմ կբարձրանան նախորդ տարիների դափնեկիրներ Մահերշալա Ալին, Էմմա Սթոունը, Վիոլա Դևիսը, ինչպես նաև այս տարվա հավակնորդներ Մարգո Ռոբին և Գրետա Գերվիգը, և հերոսական ֆիլմաշարի աստղեր Թոմ Հոլանդը և Չեդվիկ Բոզմանը։ Մասնակիցների թվում են նաև Լորա Դերնը և Ջենիֆեր Գարները։ Շոուի հանդիսավարն, ինչպես հայտնի է, կդառնա Ջիմի Քիմելը։ Հիշեցնենք, որ Օսկարի 90-րդ հոբելյանական մրցանակաբաշխությունը տեղի կունենա մարտի 4-ին։ Թեհրանի Արարատ կազմակերպության կոմիտաս սրահում տեղի է ունեցել ազգային հասարակական գործիչ ճարտարապետ Վարուժան Արաքելյանի մեծարման միջոցառումը։ Իչանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության փոխանցմամբ երեկոյի մասնակցում էին Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Արտաշես Թումանյանը, դեսպանության անձնակազմի անդամներ, Արաքելյանի միութենական գործընկերները, համայնքային կառույցների ներկայացուցիչներ, Հայաստանից ժամանած հյուրեր։ Միջոցառման ընթացքում շնորհավորանքի խոսքով հանդես եկավ դեսպան Թումանյանը, վերջինս Արաքելյանին հանձնեց Սփյուռքի նախարարության ոսկե մեդալը։ Երեկոյի ընթացքում հնչեցին բազմաթիվ ելույթներ, ներկայացվեց Արաքելյանի բեղմնավոր գործունեությունը, հատկապես հնագիտական հուշարձանների և եկեղեցիների պահպանության ոլորտում։ Ելույթներ ունեցան Մեջլիսի պատգամավոր Խանլարյանը, Արարատ կազմակերպության նախագահ Վարդանը, Հայաստանի Էրեբունի թանգարանի տնօրեն Գյուրջյանը, Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտի գլխավոր գիտակարտուղար Գրիգորյանը և քաղաքաշինության պետական կոմիտեի ներկայացուցիչ Մինասյանը։ Վանի Բերդի մոտ երկար ժամանակ կառուցվող Ուրարտուի թանգարանը ապրիլի 10-ից իր դռներն է բացելու այցելուների առաջ։ 54000 քառակուսի մետր տարածքով եւ 13000 մետր փակ հատվածով Ուրարտուի թանգարանը կհամալրի Թուրքիայի ամենամեծ թանգարանների շարքը։ Նշվում է, որ ապրիլի 10-ից բացվող թանգարանում կցուցադրվի ավելի քան 87000 ցուցանմուշ կապված Վանի պատմության հետ։ Նշենք, որ թուրքական իշխանությունները խուսափում են Վանի պատմության հետ կապված շեշտել հայ կամ հայաստանի տան անունները։ Սերժ Թանգյանը և Կրեատիվ Արմենիան ներկայացրեցին Սերժ Թանգյանի 7 նոտա երաժշտական մարտահրավերների հաղթողներին։ Alpha Lighting System Rock խումբը և Մարիամ Պետրոսյանը կկիսեն մարտահրավերի 5000 ԱՄՆ դոլար մրցանակը։ Alpha Lighting System Rock խմբի անդամներն են Ալամ Էրնանդեսը, Ջոշուա Սան Մարտինը, Ջակո Ջակոմը և JG Էրնանդեսը։ Ջազի որոշակի ազդեցություն կրող պրոգրեսիվ ռոքային իրենց Life X-ը երգով խումբը մեզ տանում է խրթին և էպիկական երաժշտական միջամնապարորդություն։ Թանգյանի բարերով երբևէ լսածս ամենահրաշալի պրոգրեսիվ մեղեդին։ Երկրորդ մրցանակակիրը ազգությամբ հայ երգչուհի և երգահան Մարիամ Պետրոսյանն է։ Լոնդոնի երաժշտական քոլեջի շրջանավարտը ներկայացրել է Here I Come ստեղծագործությունը, որը լիրիկական հզոր եւ ռեզոնանսային երգ է։ Մնայուն գեղեցիկ երգ, որը չի հեռանա, այսպես է երգի մասին մտածում Սերժ Թանգյանը։ Հաղթողներն ընտրվել են System of a Down խմբի բասկիթարիստ Շավո Օդաջյանի, Capital Cities խմբի աստղ Սեպու Սիմոնյանի, ջազ ֆենոմ և կոմպոզիտոր Տիգրան Համասյանի, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Վահագն Հայրապետյանի, Համասանի Herb Alpert երաժշտական դպրոցի պրոֆեսոր և հիմնադիր դեկան Ջութի Սմիթի և հայտնի ռոք աստղու հենց իր մարտահրավերի հեղինակ Սերժ Թանգյանի կողմից։ Հաղթող ստեղծագործությունները, ինչպես նաև հազարավոր դիմումներից ընտրված 500 երգերը հասանելի են 7notesexperiment.com կայքում։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ You are the one for me, for me, for me formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire. Te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my désir, désir, désir, désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau, darling. I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout, you are the one. For me, for me, for me formidable. You are the one for me, for me, for me formidable. But how can you see me, see me, see me, see minable? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire. Dans la langue de Molière, toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras, darling. I love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, for me, for me formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout, avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you? Սիրելուն կնդիրներ, դուք լսում եք Խաչմերուկ հաղորդաշարի փետրվարի 19-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մնացեք մեզ հետ, հետաքրքիր է։ Խաչմերուկ հաղորդաշարի շրջանակում այսուհետ պատուհանի մոտ շարքում հաջողության իրենց բանաձևը կներկայացնեն մարդիկ, ովքեր փորձով ու գործով են ձևակերպել այն։ Այսօրվա մեր առաջին պատուհանը կբացի Արցախի հանրային հեռուստատեսության օրլրատվական ծրագրի գլխավոր խմբագիր Սամվել Բալայանը։ Վան Նովիկովի սյուժեն։ Պատուհանի ամենապարզ ձևակերպումը թերևս օդ և լույս ստանալու համար նախատեսված բացվածքն է։ Իսկ ամենաբովանդակալիցն ու բարդը Սայատնովայի փանջարան։ Ժամանակի ընթացքում պատուհանները ձեռք բերեցին շքեղության արտահայտման, ջերմաձայնամեկուսիչի դերակատարի և այլ պարտականություններ։ Անփոփոխ մնաց պատուհանից դուրս ներսը տեսնելու, մտորելու և տեսանելի աշխարհի մասին տեղեկատվություն ստանալու սովորությունը։ Ինչ խոսք, պատուհանից հյուրընկալվող լուսափունջը նույնպես կարևոր է օրվա այն տրամադրության ստեղծման համար, որն ակամա պայմանավորում է գործողությունների ու հարաբերությունների ընթացքը։ Պատուհանի մոտ է մարդն անկեղծանում ինքն իր հետ։ Այստեղ են երբեմն փոփոխվում ծրագրեր, որոնք մեծ առումով ապագայի տեսլական են ու կյանքի ուղեգից։

Բարեկամներ, այսօր ամենայն հայոց մեծ բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն է։ Հովհաննես Թադևոսի Թումանյան հայ բանաստեղծ, արձակագիր, գրական, ազգային եւ հասարակական գործիչ։ Գրել է բանաստեղծություններ, պոեմներ, քարյակներ, բալատներ, պատմվածքներ ու հեքիաթներ, ակնարկներ, քննադատական եւ հրապարակախոսական հոդվածներ, կատարել է թարգմանություններ, մշակել է էպոսի Սասունցի Դավիթ ճյուղը։ Համարվում է ամենայն հայոց մեծ բանաստեղծ։ Նրա գործերը մեծ մասամբ գրված են ռեալիստական ոճով, երբեմն կենտրոնանալով իր ժամանակների ամենօրյա կյանքի վրա։ Ծնվելով Լորվա Դսեղ գյուղում, Թումանյանը երիտասարդ տարիքում տեղափոխվեց Թիֆլիս, որը ողջ 19-րդ դարում եւ 20-րդ դարի սկզբներին ռուսական կայսրությունում հայ մշակութային կյանքի կենտրոնն էր։ Շուտով նա հայտնի դարձավ հայկական հասարակության լայն շրջանակներին շնորհիվ իր պարզ, բայց բացառիկ պոետիկ ստեղծագործությունների միջոցով։ Թումանյանի ստեղծագործությունների հիման վրա նկարահանվել են մի շարք ֆիլմեր։ Եվս երկու Անուշ եւ Ալմաստ օպերաները հիմնված են Թումանյանի ստեղծագործությունների վրա։ Հովհաննես Թումանյանը ծնվել է 1869 թվականի փետրվարի 19-ին Լորվա Դսեղ գյուղում։ 1877-ից 1879 թվականներին Թումանյանը սովորել է Դսեղի ծխական դպրոցում։ 1883-ից բնակվել է Թիֆլիսում։ 1883-1887 թվականներին սովորել է Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում, սակայն յութական ծանր դրության պատճառով 1887 թվականին կիսաթողնելով ուսումը աշխատել է Թիֆլիսի հայ եկեղեցական դատարանում, այնուհետև հայ հրատարակչական միության գրասենյակում։ 1893 թվականներից աշխատակցել է Աղբյուր, Մուրճ, Հասկեր, Հորիզոն գրական պարբերություններում։ 1899 թվականին նրա նախաձեռնությամբ Թիֆլիսում ստեղծվել է Վերնատուն գրական խմբակը, որի անդամներն էին Ավետիք Իսահակյանը, Դերենիկ Դեմիրճյանը, Լևոն Շանթը, Ղազարոս Աղայանը, Բերջ Պրոշյանը, Նիկոլ Աղբալյանը եւ ուրիշներ։ Որոշ ընդմիջումներով խմբակը գոյատևել է մինչև 1908 թվականը։ (1921) թվականի աշնանը Թումանյանը մեկնում է Կոստանդնուպոլիս հայ գաղթականների համար օգնություն գտնելու նպատակով։ 1922 թվականին տարած վիրահատությունից հետո Թումանյանի ինքնազգացողությունը լավանում է, սակայն սեպտեմբերին հիվանդությունը դարձյալ իրեն զգալ է տալիս։ Թումանյանին տեղափոխում է Մոսկվայի հիվանդանոցներից մեկը, սակայն 1923 թվականի մարտի 23-ին 54 տարեկան հասակում Հովհաննես Թումանյանը վաղճանվում է։ Հաչմերուկն է եթերում, օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր Հայաստանում գիրք նվիրելու օրն է։ Այսօր ծնվել են Նիկոլայ Կոպերնիկոսը, Լեհ աստղագետ, մաթեմատիկոս, տնտեսագետ, Հովհաննես Թումանյանը, ամենայն հայոց բանաստեղծ, Վլադիմիր Ատլանտովը, ռուս երգիչ, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, Դեվիդ Ջոնաթան Գրոսը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիկայի ոլորտում, Սր Ռիչարդ Թիմոթի Հանթը, բրիտանացի կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր բժշկության և ֆիզիոլոգիայի ոլորտում, Ռոդերիկ Մաքինոնը, ամերիկացի կենսաքիմիկոս, բյուրեղափորագրիչ, Նոբելյան մրցանակակիր քիմիայի ոլորտում։ Խաչմերուկ հաղորդաշարի մեր եթերաժամն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։